पावकानः वाजे अखंडता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः असाध साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वदो रामदूत कृपा सिंधो मत्कार्यं साधय प्रभो। बोलो हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान आसन पर विराजमान हैं। उनके चरण कमलों में संपूर्ण ललितपुर के भक्तों की ओर से साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ विराजमान वयोवृद्ध महंत श्री राम बालक दास जी महाराज, पूज्य गंगादास जी महाराज सहित उपस्थित समस्त संतों के चरणों में हम सबका सादर दंडवत प्रणाम स्वीकृत हो। सबकी ओर से सबसे पहले, क्योंकि सुबह सब लोग ये पूज्य महाराज जी की चरणों की बड़ी कृपा है कि इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव पखवाड़े के अंतर्गत जो महोत्सव मलुक पीठ की ओर से आयोजित किया गया, उनके चरण कमल हम सबको दर्शन करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त कराया। सुबह आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पूज्य महाराज जी के चरणों का पूजन और दर्शन कर चुके हैं, इसलिए सबकी ओर से परम पूज्य श्री राम महंत राम बालक दास जी महाराज जो वयोवृद्ध संत हैं, वे आएंगे और पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। ये महाराज जी वयोवृद्ध हैं और हम सबके संरक्षक भी हैं। महाराज जी की अनुपस्थिति में पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारे इस श्री नृसिंह पीठ के सदा यजमान रहने वाले सेवा में तत्पर श्री बीके सरदार से अनुरोध है कि वे आएं और पूज्य महाराज जी के सेवा में माल्यार्पण करके प्रणाम करें। प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राजीव बवेले, जो महाराज जी का कार्यक्रम सुनिश्चित होते ही पूरे तत्परता से सेवा में लग जाते, श्री राजीव बवेले सबको माल्यार्पण करें। आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी चढ़ैया, वे आए और पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके माल्यार्पण करें। श्री बल्लू अग्रवाल, वे भी आए और पूज्य महाराज जी के चरणों में माल्यार्पण करें। हमारे यहाँ ललितपुर जनपद के ही नहीं, बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के अच्छे कवि श्री राम सेवक पाठक हरि किंकर, उनके द्वारा एक पुस्तक जो भगवती सीता पर रचित है, उसका महाराज जी एक मिनट में ही विमोचन कर देंगे। श्री राम सेवक पाठक हरि किंकर जी, जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण चरितामृतम श्रीमद् भागवत का अनुवाद में प्रस्तुत किया है, वे पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी विमोचन करेंगे। और ये महाराज जी कंभ रामायण के आधार पर भगवती सीता ने जो मूलकासुर का वध किया है, उस पर आधारित अनुवाद है। गजेंद्र पूज्य राम बालक दास जी महाराज और गंगा दास जी महाराज पधारे। दक्षता वही। महर्षि वेद अभ्यास श्रीमद भागवत में वर्णन करते हैं, सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता है। ये व्यवधान जो बीच बीच में सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई कारण है। सत्संग जो है बहुजन समार्जितेनो, बहुत जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य इकट्ठा हो तो महापुरुषों का, सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन और उनकी कृपा और सत्संग प्राप्त होता है। बहुत पहले कल्याण में एक संस्मरण और कथा हमने पढ़ी थी, विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और बातचीत के पश्चात जब चलने लगे तो महर्षि विश्वामित्र ने 1000 वर्ष की तपस्या का फल महर्षि वशिष्ठ को सौंपते हुए कहा कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ। वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मैं एक क्षण सत्संग का पुण्य आपको प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र जी बड़े रुष्ट हुए, मेरी 1000 वर्ष की पावन तपस्या और उसको आप तोल रहे हैं एक क्षण के सत्संग से, तो निर्णय कौन करे। निर्णय के लिए भगवान शेष जी के पास दोनों लोग गए, शेष जी से पूरी बात बताई कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल बड़ा है कि एक क्षण के सत्संग का। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, मेरे ऊपर पृथ्वी का भार है मेरे फणों पर, कोई ऐसा करो अपने पुण्य के प्रताप से प्रभाव से इस पृथ्वी के भार को उठा लो, फिर हम आपकी बात का निर्णय करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि 1000 वर्ष की तपस्या मैं आपको दे रहा हूँ, एक पृथ्वी 1000 वर्ष की तपस्या से स्थिर हो जाए। शेष जी ने जैसे ही फण हटाया पृथ्वी गिरने लगी, तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं एक क्षण की सत्संग का फल प्रदान करता हूँ, ये पृथ्वी स्थिर हो जाए, पृथ्वी स्थिर हो। और शेष जी ने कहा निर्णय हो गया आप तो। महाराज शेष जी ने कहा पृथ्वी स्थिर हो गई, एक क्षण के सत्संग का इतना महत्व है, इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन कोई साधारण महत्व की बात नहीं है। और गुरु पूर्णिमा पक्ष ये चल रहा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुरु पूर्णिमा पर्यंत, ये गुरु पूर्णिमा पक्ष चलता है। भारत राष्ट्र में हमारे यहाँ मनीषियों ने सदगुरुदेव का जो महत्व वर्णित किया है वो सब शास्त्रों में इतना गहरा वर्णित है। गुरु और शिष्य की परंपरा में इतनी चर्चाएं हुई, इतना सत्संग हुआ कि विशाल उपनिषद ग्रंथों की रचना हो गई। आज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का हम लोगों को दर्शन हुआ। प्रातः काल आप सबने 10-11 बजे गुरु पूर्णिमा पर पूज्य महाराज जी का पूजन किया, हम सब धन्य हुए। पुनश्च पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि का साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करेंगे। पूज्य महाराज जी एक व्याख्या कर रहे हैं, कल 12 में पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर व्याख्या हुई थी। हम पुनः चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि विनय पत्रिका के पद से सुंदर हम सब लोगों को आनंद देने की कृपा करें पूज्य महाराज जी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक बात कहना भूल गए हैं, सत्संग में से किसी को बीच में जाना नहीं, अंत तक बैठना है, क्योंकि आप सबको सत्संग के साथ साथ पूज्य महाराज जी के आदेश से प्रसाद का भी प्रबंध पूज्य गंगादास जी महाराज जी ने किया है, तो बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। महाराज जी जब तक कृपा करेंगे उनके मुखारविंद से कथा सुनना है, फिर इसी जगह जहां आप बैठे हैं अनुशासन जाना है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। शास्त्री जी ने कितनी बढ़िया सूचना दी हम लोगों को कि आत्मा की खुराक सत्संग है और शरीर की खुराक भगवत प्रसाद है। तो सब लंगर छकें, खूब नरसिंह जी का लंगर है, खूब प्रेम से भगवान का प्रसाद पाएं। अब अधिक विलंब न करते हुए हम आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत् श्रीमते राम।

नृसिंह भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह गोशाला की जय। जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री ओरछा गोधाम की जय। सब संतन की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री श्यामदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री बालकृष्णदास जी महाराज की जय। श्री रामलला वाले श्री महाराज जी की जय। भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह की महती कृपा करुणा से ललितपुर नगर के इस अत्यंत प्राचीन और पवित्रतम नृसिंह मंदिर के पवित्रतम प्रांगण में श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की चरण सन्निधि में इस पवित्र सरोवर के तट पर पूज्य महंत श्री राम बालकदास जी महाराज रामलला वाले महाराज जी एवं सभी विराजमान पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में सन्निधि में इस ललितपुर नगर के परम विद्वान श्री आचार्य जी की मंगलमयी उपस्थिति में आप सब पूज्य ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की द्वादश कृतियों में अन्यतम कृति श्री विनय पत्रिका के माध्यम से जैसे भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत का प्रणयन किया तत्पश्चात 17 पुराणों का प्रणयन किया रचना की किंतु वे अपने कृतित्व से संतुष्ट न थे तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया और वे पूर्ण संतुष्ट हुए। उसके बाद कुछ भी लिखना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथों में विनय पत्रिका की रचना के बाद गोस्वामी जी इतने संतुष्ट हुए इसके बाद फिर उन्हें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। परमार्थ पथ का पथिक हो वह किसी वर्ण का हो किसी संप्रदाय का हो हर व्यक्ति के लिए यह उपयोगी है। गुरु पूर्णिमा का अवसर चल रहा है, समर्थ सदगुरु जिनकी महिमा शास्त्रों में वर्णित है, उस प्रकार के दिव्य सामर्थ्य से लक्षणों से युक्त सदगुरुओं का मिलना इस कराल कलिकाल में कठिन हो जाएगा। नहीं है ये कहना तो सर्वथा अनुचित है, मिल नहीं सकते ये कहना भी सर्वथा अनुचित है, लेकिन प्रायः अभाव जैसा ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में साधक अपना हाथ किसके हाथ में दे, तो विनय पत्रिका समर्थ सदगुरु का स्वरूप है। विनय पत्रिका के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दो तो आप निश्चित भगवत चरण कमल की सन्निधि को प्राप्त कर लेंगे। जो लोग क्रमशः सुन रहे हैं उन्हें इतना लाभ मिल रहा है कि हम अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। एक जगह रहने में समय की मर्यादा भी बनी रहती है और अबाध गति से चलता भी रहता है, और विगत 14 महीनों से ये चल रहा था। पिछले वर्ष वैशाख मास में शुरू हुआ और अब आषाढ़ चल रहा है। हम सोचते थे 2-3 महीने में हो जाएगा पूरा, लॉकडाउन जब तक है, पिछले साल यही सोचते थे, लेकिन अब हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। इतना गंभीर, इतना अगाध विषय है, बहुत सुख मिल रहा है आपकी, आप जाने। हम तो विनय पत्रिका की चर्चा करके कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता अपने मन में है। देखिए, ये सब पढ़े लिखे विद्वान महापुरुष बैठे हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और अत्यंत उपयोगी होता है। कवियों को युग परिवर्तक कहा गया, युग परिवर्तक कहा गया कवियों को। हमारी सनातन संस्कृति, व्यास वाल्मीकि जो हमारी आस परंपरा के महान कवि हैं, उनकी पवित्र लेखनी के माध्यम से सुरक्षित है। रामचरितमानस आदि संत वाणी, उनके आधार पर हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में समर्थ गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी है। इन गुरुवाणी के रूप में हमारी वैदिक सनातन संस्कृति सुरक्षित है। आप विचार करें, ये न होता हमारे पास तो हम क्या होते। बहुत बड़ा उपकार है। और जब कोई साधक भगवत गुणगान करने बैठता है तो भगत हेत निज भवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई, दौड़ करके सरस्वती आती है। कृतार्थ होने के लिए सरस्वती आती है। और वही व्यक्ति सरस्वती के आने के बाद प्राकृत कविताएं करने लग जाता है, लोक रंजन करने लग जाता है, लोक चर्चा करने लग जाता है, तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती माथा पीटती है कि इस अभागे ने हमारा कितना दुरुपयोग किया। भगवान कृपा करते हैं तो वह सरस्वती जागृत करते हैं जो भगवत गुणगान में प्रवृत्त होती है। यही पर कृपा करहीं जन जानी, कवि उर अजिर नचावहीं बानी। यदि हमने अपने काव्य में, अपनी कविता में भगवान का गुण नहीं गाया, समाज और राष्ट्र के सर्वविध हित और कल्याण की कामना से काव्य का सृजन नहीं किया, तो एक बात थोड़ी कड़वी तो है लेकिन कहनी आवश्यक है। हमारी लिखी हुई कहावत नहीं है, पुरखों की बनाई कहावत है। तो पुरानी कहावत में ये कहा गया को कोई बुरा नहीं मानना, कोई बैठे हो तो उनको उनको तिरस्कृत या अपमानित करने के लिए नहीं कहा जा रहा, पटवारी कानून गो चित्रकार अरु कव्य इनकू नरक हमेश है औरन कु जब तब्य, ये पुरानी कहावत। कब किसका जमीन का नंबर इधर से उधर कर दे और फिर गरीब की आत्मा रोती है, फिर उसका कितना श्राप भोगना पड़ता है। रुपया तो कुछ नहीं, रुपया तो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन जो उसने अन्याय किया है उसका परिणाम तो उसे भोगना पड़ेगा। अपने पद का, अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए अन्याय करेगा तो उसको कानून को से अर्थ है न्याय करता। और चितेरो चित्रकार, ऐसे भी चित्र बनाए जाते हैं कि जिनसे समाज में अश्लीलता का वातावरण पैदा होता है। ऐसे भी चित्र बनाए जाते हैं जिनसे हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। तो इस प्रकार के जो समाज में अशुद्ध विचार और अशुद्ध प्रेरणा देने वाले चित्रकार हैं उनको नरक जाना पड़ेगा। और एक नाम है कव्य, माने कवि। कवि भी पंडित श्री राम सेवक पाठक जी के जैसे भगवत गुणगान करें अपनी लेखनी से तो उन्हें श्री सीताराम जी की गोद मिलेगी। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ठहा का लगामे लोग ऊट पटांग, अब ये भी कविता है। ले कमला कमले शेते, लक्ष्मी जी कमल में शयन करती हैं। हरस शेते हिमालय, शंकर जी हिमालय में शयन करते हैं। और क्षीराब धौ तो हरि शेते, विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्यों? बोले मन्ने मतकुण संकया, लगता खटमल के डर से वहां रहते हैं। खटमल के डर से लक्ष्मी जी कमल में छिपी हैं, खटमल के डर से शंकर जी कैलाश में चले गए, खटमल के डर से विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे हैं। अब किसी कवि ने तो लिखा ही, लेकिन ये सरस्वती का तिरस्कार है, ये कविता नहीं है, ये सरस्वती का तिरस्कार है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बुंदेलखंड की धरा पर जन्म लेने वाले साहित्य रत्न एमए छंदाचार्य भारत श्री विद्यावाचस्पति पंडित श्री राम सेवक पाठक हरि किंकर जी ने, जो हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा की महानतम विभूति अनंतश्री समलंकृत श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी यह 19वीं कृति जगत जननी माँ जानकी खंड काव्य मूल का सुरवध, इसको आपने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। इसके पहले श्रीमद् भागवत और सामृत ये जो ग्रंथ है ये भी बहुत सुंदर, हम इसको एक बार देख चुके हैं, बहुत सुंदर आपने लिखा है। इस जगत जननी माँ जानकी नामक इस खंड काव्य में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अभी तो मैंने इसको देखा ही नहीं, सरसरी दृष्टि से थोड़ा सा देखा है। तो इसमें आपने बड़े प्रांजल और सहज प्रवाह रूप शैली में श्री रामचरित्र के मूल को प्रस्तुत करते हुए रावण वध लंका विजय पूर्वक श्री राम जी का राज्याभिषेक और श्री राम राज्य की विशेषता, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इसके साथ ही भगवती जगत जननी श्री जानकी जी की गरिमा महिमा को प्रकट करने वाला एक बड़ा दिव्य इतिहास जो कंब रामायण के आधार पर लिखा हुआ है, उसको आपने लिखा है कि कुंभकर्ण का पुत्र मूल कासुर, जो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण जंगल में ज्योतिषियों के कहने से फेंक दिया गया था और उसे काष्ठ समझ करके, कोई स्थूण समझ करके, स्थंडिल कुछ प्रदेश समझ करके मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया और मधु के शहद से ही वह पोषित होने लगा। तब करके उसने अनुपम शक्ति प्राप्त की और उसे जब पता चला कि लंका में सर्वनाश हो गया, हमारे पिता कुंभकर्ण का भी वध हो गया, रावण का भी वध हो गया और ये सब लंका का विनाश राक्षसों पर संकट हमारे चाचा विभीषण के कारण ही आया, घर का भेदी लंका ढाए। उसने कहा मैं अपने चाचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तमाम आसुरी शक्ति को एकत्रित किया और राक्षसों की बहुत भारी सेना को लेकर के लंका पर उसने चढ़ाई की। विभीषण इस बात को जानते थे कि मूलकासुर का वध किसी भी पुरुष वीर के द्वारा संभव नहीं है, ये विभीषण इस रहस्य को जानते थे। विभीषण कोई कमजोर नहीं थे, अतिरथी महाबली महावीर योद्धा थे, किंतु कुशल चतुर बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने विचार किया कि जब वध किसी पुरुष मात्र से इसका वध ही संभव नहीं है तो हमारा उद्योग ही व्यर्थ है, क्यों न पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में प्रार्थना की जाए। और आर्त भाव से विभीषण ने प्रार्थना की, तो भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्वीकार करके राम जी ने कहा कि यहां पंडित श्री राम सेवक जी ने लिखा है, हाथ जोड़कर कहा राम से रक्षा कीजे मेरी, लंका गई हाथ से मेरे करो नहीं अब देरी। बोले राम मित्र बतलाओ किसने तुम्हें सताया, नहीं जानता क्या वह मुझको लंका पर चढ़ाया। प्रभु को तब उसने बतलाया भ्रातज मूलक मेरा, भ्रातज माने भतीजा, कुंभकर्ण का जो है बेटा लंका जिसने घेरा। जन्मा था वह अभुक्त मूल में, अशुभ चिन्ह थे तन में, मात पिता ने मूलक कहकर फेंका उसे विपिन में। उस पर बैठी मधु मक्खियां तन को काष्ठ समझकर छत्ता बना लिया उस पर ही पोषित भा मधु पीकर। कुंभकर्ण का यह बेटा ही बड़ा हुआ कुछ दिन में, अपने कुल की सुनी पराजय क्षोभ हुआ तिह मन में। भयक कुछ ही ज्वाला बदले की उसने संकल्प किया, मेरे काका दुष्ट भीषण ने यह परिणाम दिया, काका ही असली रूप मेरा उसको सीख सिखाऊं, रोक न पाए कोई मुझको यमपुर शीघ्र पठाऊं। तो महाराज इस प्रकार से ये मूलकासुर ने उपद्रव किया है। भगवान श्री राम ने यह सुन प्रभु तब क्रोधित होकर सेना ले उत आए, उधर मूलकासुर के संग में भिड़ने निश्चर धाये। युद्ध हुआ तब 7 दिन तक हार न मानी उसने, 7 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ पर मूलकासुर की हार नहीं हुई। किया स्वयं ही युद्ध राम ने मरा नहीं अभिमानी, राम जी के युद्ध करने पर भी मरा नहीं। तब ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, राम अब सुनिए, शाप दिया था उसको मुनि ने, अतः बात यह गुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रकट होकर के कहा कि प्रभु श्री राम, आपके हाथ से इसका वध संभव नहीं है, क्योंकि इसने जब अपने राक्षसों के वंश का विनाश सुना सीता के कारण, तो सीता जी के लिए अपशब्द कहा था, चंडी कहकर के सीता को अपमानित किया था। उस समय समर्थ मुनि ने शाप दिया था कि जिस भगवती जगत जननी श्री बात्सल्यमयी करुणामयी श्री जानकी जी की तुमने निंदा की है, जिन्हें चंडी कहा है, वही भगवती श्री सीता चंडी बनकर तेरा संहार करेंगी। तो मुनि ने शाप दिया है, इसलिए जानकी जी के द्वारा ही इसका संहार संभव है। सीता को चंडी कह इसने एक दिन अपमान किया, मारेंगी तुझको माँ सीता, मुनि ने तब शाप दिया, अतः बुलाओ वैद्य ही को, तब बध होगा उसका, मारेंगे वे ही अब उसको, मान घटाया जिसका। अब श्री अयोध्या से दिव्य विमान में बैठकर के लंका जी आई, गई सूचना अवध धाम, तब सीता लंका आई, रूप बनाया चंडी का ही, क्रोधित मारन धाई। सीता को देख करके वह गरजा और बोला, हम नारी से युद्ध नहीं करेंगे। तब सीता जी ने कहा कि नारी से युद्ध तो नहीं करेगा, पर तुमने हमको चंडी कहा, चंडी तो असुरों का संहार करने के लिए ही प्रकट होती है, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो भगवती श्री जानकी जी ने ही भगवती महाचंडिका का रूप धारण करके और उस दुष्ट से युद्ध किया, और चंडिकास्त्र छोड़ा वैदेही, शीश गरा भू जाकर हाहाकार मची, लंका में खबर मृत्यु की पाकर। चंडिकास्त्र नामक दिव्य अस्त्र से भगवती सीता ने उस मूल कासुर का वध किया। जय जयकार हुई सीता की, देव सुमन बरसाए, राज विभीषण ने फिर पाया, सभी अवध फिर आए। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से कविवर पाठक जी ने इसका वर्णन किया है, और इसकी फलश्रुति भी उन्होंने 70वें छंद में लिखी है। कथा पढ़ेगा जो सीता की, कष्ट दूर भागेंगे, पूर्ण मनोरथ होंगे मन के, सदा भाग्य जागेंगे। माँ सीता का स्वसलिख हुआ आज में धन्य, हरि किंकर कीजे दया, जग रह सुखी अनन्य। आपने जीवन भर पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आप साहित्य की सेवा में लगे, भगवान नृसिंह आपको दीर्घायुष्य प्रदान करें, और 21 नहीं वे शतायुष्य पूर्ण करें, और इनकी अनवरत लेखनी ऐसे ही समाज में भक्ति और सदाचार संस्कार को प्रतिष्ठित करने के लिए आपकी लेखनी निर्विघ्न रूप से चलती रहे। हम पंडित श्री राम सेवक जी का तो समादर करते ही हैं, उनके पुत्र को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सतपुत्र का कार्य किया। पुत्र वही है जो अपने पूज्य पिता की इच्छा को पूर्ण करे, ये हमारे पंडित राम सेवक पाठक जी हैं, और ये उनके पुत्र हैं, अधिवक्ता हैं, और बड़ी प्रसन्नता है। पुत्र वही है जो पितृभक्त हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपका खूब मंगल करें। हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि थोड़ी बिजली के कारण विघ्न नहीं हुआ, अब और अच्छा हो गया। आप लोग सब खुले में बैठे हैं, सरोवर की शीतल पवन आपको लग रही है। कल बार मंदिर में तो हम लोग उत्सव में गए, तो वहां इतनी भयंकर गर्मी थी कि हमारे निकट वाले लोग कह रहे थे कि बस आप तो 10-15 मिनट कह के चलो। गंगादास जी भी बोले कि गुरुजी बस 10-15 मिनट में आप पूर्ण करके चलिए। हमने कहा नहीं, हम तो एक पद श्री ठाकुर जी की सन्निधि में जरूर करेंगे, और उसको पूरा भी किया। कल यहाँ शाम को रामचरितमानस का पाठ भी संपन्न हुआ, और अब अनवरत रूप से वो यथावत चलता रहेगा। यहाँ लक्ष्मी नृसिंह मंदिर से प्रतिदिन प्रभात फेरी भी चलती है। हमने भी आज प्रभात फेरी में शुभारंभ में दर्शन किया प्रभात फेरी का, लेकिन इतने बड़े नगर में इतनी कम उपस्थिति निश्चित ही आप लोगों के लिए लज्जाजनक बात है। इतने बड़े नगर में सवेरे सवेरे का भ्रमण भी और साथ में भगवान नाम कीर्तन पूर्वक महा महा महिमामय हरि नाम का आलस्य में प्रमाद में पड़े हुए जीवों के कान तक पहुंचा करके हरि नाम का दान, ये बहुत ही पवित्र कार्य पुण्य का कार्य है। तो हमारी यह प्रार्थना है आपसे कि जो प्रभात फेरी करने वाले लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अपना और सभी लोगों का कल्याण का भाव रख करके आप लोग प्रभात फेरी में अधिक से अधिक संख्या में अवश्य सम्मिलित हों। ऐसी प्रभात फेरी ललितपुर नरसिंह मंदिर की होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। और अब अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और जैसा कि आचार्य जी ने निवेदन किया है कि सभी को भगवत प्रसाद पा करके जाना है। आज कल श्री रामलीला वाले महंत जी महाराज वो तो शुद्ध बुंदेली बोलते हैं, बोले गंगादास ने पेड़ रखो हमें 15 दिन से। उनका महाराज जी आपको तो यहाँ विराजना ही आपके विराजने से ही शोभा है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी पूज्य श्री महंत जी महाराज विराजते थे, उनके विराजने मात्र से इस स्थान की एक अद्भुत शोभा है। कोई वयोवृद्ध महापुरुष विराजे जैसे स्थान की गरिमा है, स्थान की महिमा है। साढ़ूमल में तो कोई न कोई व्यवस्था नरसिंह जी बनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर हम तो प्रार्थना करेंगे श्री राम बालक दास जी महाराज के चरणों में कि वे अब यहीं विराजे और केवल गंगादास जी का ही संत राम राम जय सीता संख्या 201 है। लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ अपने हूँ कब हूँ काय वचन मन सपने हूँ कब हूँ घटत न काज पराये, घटत न काज पराये, घटत न काज पराये, घटत न सुर नरक गेह बन जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत भी नहीं बुलाए आवत भी नहीं बुलाए ते ही सुख कहा बहु जतन क्या कहें इस पद के संदर्भ में, हमको पीछे के 20 पदों को कहना पड़ेगा, उस समय बहुत अधिक जाएगा, इसलिए हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि इसके पूर्व में जो पद आए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको इस विनय के प्रवाह का बोध हो जाएगा। विनय पत्रिका के एक एक पद में क्रम है, उस क्रम को आप अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमारे व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता महर्षि पाणिनी के अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में सूत्रों का क्रम है, उस क्रम का परिवर्तन आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अनुवर्तन है, परिवर्तन करने से अनुवर्तन नहीं होगा, अनुवर्तन होने से सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा। यहां भी एक पद में दूसरे पद का अनुवर्तन है, और जैसे एक सूत्र का अधिकार कहां तक है, किस आगे सूत्र तक, ऐसे यहां पदों में भी एक पद का अधिकार कहां तक जाएगा, ये भी यहां है। बहुत अनुपम ग्रंथ है विनय पत्रिका। इसके पूर्व में ये पद संख्या 201 है, इसके पहले 194 में पद में गोस्वामी जी ने कहा था, तो लह्यो लाह कहा नरदेही सो, तो लह्यो लाह कहा नरदेही सो, यदि तुम्हारा समय भगवत भागवत सेवा में, सेवा और सुमिरन में यदि तुम्हारा समय सार्थक नहीं हुआ तो लह्यो लाह कहा नरदेही से, तो नरदेह प्राप्त करके तुमने उसका क्या फायदा उठाया, क्या लाभ लिया। लाह कहा लह्यो, ये कहा। अब यहां लह्यो का अध्याहार कर लिया गया, यहां लाभ कहा। वहां नरदेही से कहा, यहां मानुष्तन पाए कहा। यदि रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों को श्रम पूर्वक बटोरना और फिर इन्हें भोगना, इतनी ही उपयोगिता तुमने अपने मानव शरीर की समझी तो मनुष्य जन्म का कोई लाभ तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि जिन रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषयों को, भोगों को, पदार्थों को भोगने में तुम्हें इतना श्रम करना पड़ा, कितने लोगों के अधिकार का हनन करना पड़ा, कितनों को पीड़ा पहुंचानी पड़ी, पाप पुण्य धर्म अधर्म की परवाह छोड़ करके तुमने अपनी वासना की पूर्ति के लिए विवेक शून्य होकर के कार्य किया, वही रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग सुअर कुत्ते गधे आदि की योनि में पड़े हुए जीवों को बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के और बिना बेईमानी के, बिना पाप के उनको मिल गया। तो यदि तुमने मानव जन्म प्राप्त करके परोपकार नहीं किया, सेवा नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, तो तुमसे पशुओं का शरीर ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे मनुष्य पेट भरने के लिए झूठ बोलता है, जाने क्या क्या नहीं करता उधर पूर्ति के लिए। सुअर कुत्ते गधे घोड़े झूठ तो नहीं बोलते, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं करते, किसी की चोरी तो नहीं करते, किसी की बेईमानी तो नहीं करते। अरे चोरी की बात छोड़ दो, कुत्ते जैसा अधम योनि में पड़ा हुआ जीव चोर का पता लगाता है। वो खुद चोरी नहीं करता पर सूंघ के बता देता है कि चोर कौन है। तुमसे अच्छा है। रही वैषयिक सुख की बात, तो हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म और सदाचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो भोग की स्थिति में भी पशु योनि में पड़े हुए जीव तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे ऋतु कालाभिगामी हैं। आचार्य जी और ऋतु कालाभिगामी हैं। सुअर को देख लो, कुत्तों को देख लो, गधों को देख लो, जब मादा ऋतुमती होती है तभी वह संतान प्राप्ति के लिए समागम करते हैं। पर यहाँ संतान प्राप्ति के लिए समागम नहीं, यहाँ केवल वासना की पूर्ति के लिए समागम करते हैं। और भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप कर्म को करने में भी तनिक भी लजाते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, उस पाप को करने में संकोच नहीं करते हैं। आज का विज्ञान कुछ भी कहता हो, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको अपने ज्ञान का अजीर्ण हो चुका है, हम लोग तो अपच वाले लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ ज्ञान की अजीर्ण नहीं होती है, ज्ञान पचाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ज्ञान मनमाना नहीं है, गुरुमुखी है, मनमुखी नहीं है, वो पचा पचाया ज्ञान है, उसमें हमको अलग से पचाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान काल के जो विचारक हैं उनका अपरिपक्व ज्ञान है। वे कहते हैं कि इतने महीने के बाद जीव की स्थिति गर्भ में आती है, ये बात बिल्कुल झूठी है। जिस क्षण शुक्र के माध्यम से योनि मार्ग से गर्भ में जीव प्रवेश करता है उसी दिन से गर्भ की स्थिति शुरू हो जाती है, जिसको हमारा कललम चेक रात्रेण पंच रात्रेण बुध बुध, वेर के फल को करकंदू कहते हैं, एक सप्ताह के बाद वो करकंदू होता है वेर के फल के समान। ये सब उस जीव का क्रमिक विकास है। पांचवें छठे महीने में उसमें चेतना कुछ अधिक आ जाती है, लेकिन जीवात्मा गर्भ की स्थिति के काल से ही उसमें स्थित रहता है। इसलिए बिना संतानोत्पत्ति के केवल वासना की पूर्ति के लिए समागम करना और फिर अनेक अनुचित अशास्त्रीय प्रयोगों को करके गर्भ को रोकना, ये भ्रूण हत्या के जैसा भयंकर पाप है। भ्रूण हत्यारा जो होता है उसके हाथ से देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितृगण उसके हाथ का दिया हुआ जल नहीं लेते हैं, उसको निश्चित नरकगामी होना पड़ता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति के बाद विचार पूर्वक विवेक पूर्वक आप संयमित जीवन व्यतीत कीजिए। भगवान श्री राम 11 कितने वर्ष तक, और चार भाई हैं, लेकिन द्वी द्वी सूत सब भ्रातन के सुखदेव जी महाराज सुख रामायण में कह रहे हैं 13,000 वर्षों तक राम जी ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। त्रयोदशाब्द सहस्रम ब्रह्मचर्य अखंडितम। भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष, वाल्मीकि के अनुसार 11,000 वर्ष, क्योंकि कल्प भेद से समय में भेद हो जाता। 13,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और हम मनुष्य होकर राम कृष्ण के उपासक होकर और हमारी स्थिति यह है कि पशु फिर भी अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर रहा है, वो ऋतु कालाभिगामी है, प्रजोत्पत्ति के बिना वो समागम नहीं करता, और मनुष्य वहां से भी नीचे गिर गया। यदि इतना भी विवेक आपके जीवन में नहीं है, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। विवेक शून्य, विचार शून्य प्राणी है, वो कथा सुनने नहीं जाते, वो प्रवचन नहीं सुनते, फिर भी झूठ नहीं बोलते, फिर भी बेईमानी नहीं करते, फिर भी वे ऋतुकाल के अतिरिक्त समागम नहीं करते, और तुम इतने अधःपतित हो गए, विवेक विचार संपन्न मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ मानुष तन पाए। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र उदासीन पंथ के मत के आचार्य श्री चंद्र भगवान, श्री चंद्राचार्य ये उनके पुत्र थे। गुरु नानक जी के यहाँ उदासीन मत के आचार्य श्री चंद्र प्रभु साक्षात भगवान शिव ही उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। बहुत लंबी आयु योग बल से उन्होंने प्राप्त की और वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसा क्यों हुआ? उन महापुरुषों का दिव्य संयमित जीवन। आपका जीवन संयमित होगा तो बड़ी बड़ी दिव्यात्माएं जगत कल्याण करने के लिए आपके यहाँ जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन आपका स्वयं का जीवन इतना नीचे गिर चुका है कि वे दिव्यात्माएं आपके यहाँ कैसे आएं? एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत ने हमसे कहा था, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी अंतरिक्ष में बहुत सी दिव्यात्माएं विचर रही हैं, कि हम किसी पवित्र सदाचार संपन्न सदगृहस्थ के घर में जन्म लें और इस पीड़ित समाज की पीड़ा हरें। लेकिन दुख की बात है, रोकते हुए उन्होंने कहा, एकांत में हमारी उनसे चर्चा हुई, बोले कोई ऐसे माता पिता नहीं मिल पा रहे हैं कि संत फिर से जन्म ले। जिन भोगों को पशुओं ने बिना प्रयास के प्राप्त कर लिया, उन्हीं भोगों को तुम प्रयास पूर्वक प्राप्त कर रहे हो, अनेक पाप कर्म करके प्राप्त कर रहे हो, तो तुम श्रेष्ठ हुए कि वे पशु श्रेष्ठ हुए? इसलिए संत वाणी में संत दरियाब जी महाराज ने कहा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। अंतर क्या है? भाषा तो समझ रहे हैं, जैसा पशुआ वैसा नरा। अंतर क्या है? पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे वो पशुआ खाए। फिर अंतर क्या है? नर पशुआ उद्यम करी खावे, पशुआ तो जंगल चरी आवे। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुवन की रीति। जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ ज्यों ही जन्म गवाया। एक श्लोक है आचार्य जी, उस श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है। रे रे जम्बुक मुंच मुंच खा था, एक मुर्दा पड़ा था, उस मुर्दे को खाने के लिए गया तो उसकी सियारिन ने, लड़िया की घरवारी ने, उसने कहा, रे जम्बुक, अरे श्रृगाल, मुंच मुंच, इसे छोड़ दे छोड़ दे। क्यों? बोले हम तो भोग योनि में पड़े हुए पशु हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर ये मनुष्य होकर इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुका, माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनके चरणों में इसका मस्तक नहीं झुका, इसका मस्तक भी छूने योग्य नहीं है। तो सियार ने कहा कि चलो माथा नहीं छुएंगे, आंख ही चाट करके पेट अपना स्वाद लेंगे, कुछ आंख की ओर लपका। बोले इसने परस्त्री को देखा है, दूसरों की बुराइयां देखी हैं, इसने कभी किसी ने बोले ये मध्यशाला में गया, ये मांस खाने के लिए गया, ये वेश्यालय में गया, पर ये पैरों से चलकर कभी सत्संग में नहीं गया है? अयोध्या वृंदावन गिरिराज जी चित्रकूट कामतानाथ जी की परिक्रमा करने नहीं गया, इसके पैर भी खाने योग्य नहीं है। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या भूखा मर जाऊं? बोले भूखे मर जाओ, पर मनुष्य शरीर का जिसने इतना तिरस्कार किया है, वो हमारे जैसे निंदित प्राणियों के लिए भी खाने योग्य नहीं है। यदि तुम इस शरीर को प्राप्त करके अच्छे काम नहीं करोगे तो पशु भी तुमको छूने में इतराज करेंगे, ये समझ लीजिए। पशुओं के योग्य भी तुम्हारा देह नहीं रह जाएगा। यदि भजन नहीं किया तो क्या होगा? बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर भाव है। जय जय श्री राधे, एक रूप कुंवरी जी हुई है, रानी रूप कुंवरी जी, उनका एक बड़ा सुंदर पद है। वे कहती हैं, भजन बिन पूरा गा के बोलेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इकहरा बोलें ऐसे बिना ताल का। भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। ऐसा है मल अरुमूत्र भरो नर सब तन, मल अरुमूत्र भरो नर सब तन, है निष्फल यह चाम। पशु के शरीर के चमड़े का कुछ बनता तो है, इसका तो कुछ बनता भी नहीं। भजन बिन चोला है बेकाम, क्या करें फिर। बिनु हरि भजन पवित्र न हुए है, धोवो चाहे आठों याम, चाहे जितना इतर फुले लगा लो, तेल साबुन लगा लो, आठ आठ बार स्नान कर लो तो भी काया छोड़ हंस उड़ी जई है, पड़ो रहे धन धाम। और क्या होगा, अपनो सुत मुख लू धरी दई है, मुखाग्नि लुअर लगा देगा मुंह में, अपनो सुत मुख लू धरी दई है, सोच ले परिणाम, रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ी बसहु ब्रज, भजिए श्यामा श्याम। भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। मनुष्य जन्म पाने के बाद यदि भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता आपके मन में नहीं जगी, प्रभु प्राप्ति की तड़प नहीं जगी भीतर से, तो तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त करने का क्या फल मिला। और भैया भगवत दर्शन की व्याकुलता अपवित्र अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। पवित्र अंतःकरण के लिए पवित्र आहार और पवित्र विचार के लिए सत्संग, ये दो चीजें जरूरी हैं। भगवान नाम का जप, राम नाम का जप, ये जरूरी है, तब जाकर मन में संसार की कामनाएं मिटेंगी और भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होगी। गोस्वामी जी ने तो अकाट्य सिद्धांत के रूप में बात कह दी, राम भजन बिन मिटहिं की कामा, राम भजन फलबिहीन तरु कबहु की जामा, फलबिहीन तरु कबहु की जामा, फलबिहीन तरु कबहु की जामा, फलबिहीन तरु कबहु की जामा। बिना फल के जैसे वृक्ष नहीं हो सकता, उग नहीं सकता, उसके लिए धरती जरूरी है पेड़ के लिए। ऐसी बिना भजन के कामनाएं मिटेंगी नहीं, भजन कैसे बनेगा। भजन का एक ही सूत्र है, हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, भजन भजन बनने लग जाएगा। बिनु संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई, काम चित सुख सपने हूँ नाही, काम चित सुख सपने हूँ नाही। इसलिए मनुष्य जन्म की सार्थकता के लिए, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता इसी जीवन में जगनी चाहिए। आहा, ये व्याकुलता जग गई तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। ये पद हमें बहुत प्रिय है, गुरुवाणी का पद है, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी का पद है। ये हर मनुष्य के भीतर ये व्याकुलता जगनी चाहिए। क्या कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं यही विधि मन को संशय छूटे, भवनिधि पार करूं, भवनिधि पार करूं, कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं। जन्म पाय कछु भलो न कीन्हो, जन्म पाय भलो न कीन्हो, जन्म पाय कछु भलो न कीन्हो, जन्म पाय कछु भलो न कीन्हो, ताते अधिक डरूं, कछु ज्ञान न उपजो, गुरु मत सुने कछु कछु ज्ञान न उपजो, गुरु मत सुने कछु ज्ञान न उपजो, गुरु मत सुने कछु ज्ञान न उपजो, पशुवत उदर भरूं, पशुवत उदर भरूं, कह नानक प्रभु विरत पिछानो, कह नानक प्रभु विरत पिछानो, कह नानक प्रभु विरत पिछानो, कह नानक गिरद पिछानो कहना न कर प्रभु गिरद पिछानो अब हो पतित तरु तब हो पतित तरु अमूल्य मानव जीवन को दाव पर लगा दिया, इस शरीर के संसार के सगे संबंधियों को राजी करने के लिए, पर मरते समय वे क्या हमारे काम आने वाले हैं? सच्ची बात तो यह कि कोरोना हम लोगों को सिखाने आया था कि कोई किसी का नहीं है, फिर भी लोग नहीं सीख रहे हैं। सिखाने आया, पतिदेव को कोरोना हो गया, कमरे में क्वारंटीन हो गए, अब कहते ना कितना छुआछूत मानते हैं, अरे राम राम, छुआछूत के ऊपर बड़ी गाली दी जाती थी, अब पूरी दुनिया दो गज दूरी बहुत जरूरी है, लो हाथ मत मिलाओ नमस्ते कर लो। हमने अपनी आंखों से देखा, इसी बीच की बात है, एक सज्जन के यहाँ देखा कि वो कमरे में थे, महाराज जी मैं बाहर नहीं आ सकता, उनको कोई बात नहीं, तो उनकी पत्नी ने ऐसे थाली कमरे के बाहर ऐसे धक्का दिया थाली में, कर से थाली भीतर गई खाने के लिए, मैंने दिल्ली के भीतर तक पांव नहीं रखा, या जगमीत न देखा कोई सकल जगत अपने सुख लाग्यो दुख में संग न कोई दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन सो लागे जब ही निर्धन देखो नरकों संग छोड़ी सब भागे या जगमीत न देखा कोई कहा कहूं या मन बोरे को फिर भी पागल है ये मन कहा कहूं या मन बोरे को इन सो नेह लगाया दीनानाथ सकल दुख भंजन जस ताको बिसराया दीनानाथ सकल दुख भंजन ताको जस ताको बिसराया स्वान पूछ जो भयो न सूधो बुंदेलखंड में कहते हैं कुत्ता की पूछ बांस की पुंगैया में 12 साल दाढ़ी और खूब तेल सूटो लेकिन पुंगैया जैसे बाहर काढ़ी सो पूछ टेढ़ी की टेढ़ी यही हालत मनुष्य की स्वान पूछ जो भयो न सूधो बहुत जतन में कीन हो इसलिए नानक लाज विरद की राखो नाम तिहारो लीनो जगमीत न देखा कोई। दो चीजें हैं महाराज जी, एक तो भगवत स्मरण और दूसरा परोपकार। परोपकार माने जो कुछ आपको मिला है वो अपने भोग के लिए नहीं मिला है, अभावग्रस्त लोगों की सेवा के लिए मिला है। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप दूसरों का हित करो। परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, सुख लेने की वस्तु नहीं है, सुख देने की वस्तु है। सुख लेने की वस्तु है ही नहीं, सुख देने की वस्तु है। और हमारे यहां संत वाणी में लिखा है, कबीर जी का दोहा है, चार वेद छे शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा। हमें जो आज दुख मिल रहा है, जरूर हमने किसी को दुख दिया होगा, इसलिए वर्तमान जीवन में हमें कोई दुख दे रहा है तो हम दुख न दें, हम उसे सुख पहुंचाएं। क्योंकि हम उसे दुख देंगे तो कर्म की परंपरा समाप्त नहीं होगी, फिर वो हमको दुख देगा। यह है तितिक्षा, सहनशीलता, सहन कर लो, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाओ, दूसरे को दुख मत, अपने पीड़ा सहकर भी दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना। शांति से बैठ कर सुनो, नहीं उठ के चले जाओ। ये दोनों बहुत ज्यादा बातचीत कर रही हैं। आपको नहीं सुनना, उठ के चले जाओ, उठ करके यहां से। ये कोई तमाशा हो रहा है क्या? क्या कह रहे थे हम, भूल गए हैं? हाँ, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले को पीड़ा भोगनी पड़ेगी। सुख देने की वस्तु है, सुख लेने की वस्तु नहीं। सुख दोगे तो सुख अपने आप मिलने लग जाएगा। सुख पहुंचाना सीख लो। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, काय बचन मन सपने हूँ कब हुक, घटत न काज पराए। काय माने शरीर से, वचन माने वाणी से, मन से, स्वप्न में भी तुमने दूसरों का अच्छा नहीं किया, तुम दूसरों के काम नहीं आए। बातें लंबी चौड़ी करते हो। बहुत से लोग होते हैं कि जरूरत पड़ने पर दूसरे की चीज मांग तो लेंगे, और कोई बेचारा परेशान हो और तुम्हारे पास चीज है तो इधर उधर बहाना कर देंगे, वो तो तारे में बंद है, चाबी खो गई, यूं हो गया, भले नशे नहीं क्यों ना हो, नहीं देंगे, कोई भी चीज नहीं देंगे। दूसरे के लिए जरूर लेंगे, देंगे नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं के घाव हो गया, उसको देने की आदत ही नहीं थी व्यक्ति को, ऐसा कंजूस आदमी था, देना जानता ही नहीं था, लेना ही जानता था। तो उसका मित्र और वो जा रहे थे कहीं, हाथ पैर चूक गया, कोई चोट लग गई, खून निकल आया। अब वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, क्या करें, कैसे करें? तो उसने अपने मित्र से कहा कि हमने सुना है कि मूत्र त्याग कर देने से, लघुशंका कर देने से वो पकता नहीं है, तो हमें तो मूत्र त्याग की इच्छा हो नहीं रही है, तुम थोड़ा सी कृपा कर दो। तो उसने कहा, हम दे तो सकते हैं पर कितने पैसे का? क्या कहा? अरे पैसे का? बोले हाँ, लघुशंका लगेगी तो छोड़ के नहीं आओगे उसको, पैसे में बेचोगे? बोले वो तो मजबूरी है, हमने आज तक कभी किसी को लिया तो है, दिया नहीं है, भले ही तुम हमारे मित्र हो पर मूत्र भी चाहिए तो पैसे बताओ कितने का। उतना ही देंगे, उतना ही मूतेंगे, जितना पैसा दोगे उतना मूतेंगे, उससे ज्यादा नहीं मूतेंगे। ये क्या मनुष्य है? परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार, परोपकार की भावना जिसमें नहीं है वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। देखो अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग है। गणेशो मोदक प्रियः, भगवान गणपति लड्डू उनको बहुत प्रिय है। यो मोदक सहस्रैर यजति सवांछित फलमवाप्नोति। 1000 लड्डुआ चढ़ाओ, जो चाहो सो ले दे देंगे। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। मोदक प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो प्रतिदिन प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल 3 बार सूर्य को देखकर नमस्कार करते हैं, 1000 जन्म ले लें तो भी वो कभी धनहीन नहीं होते, दरिद्र नहीं होते। सूर्य को जरूर दंडवत करना चाहिए। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी इस बुंदेलखंड में आते थे तो एक जोगी आता था। जोगी होते ना, एक तमूरा लेके जोगी आता था, वो शंकर जी का ब्याह गाके सुनाता था। तो हमें याद नहीं है वो सब चीजें, लेकिन वो उस गाते गाते में कहता था, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज को डंडोत करो, टुनक टुनक टुनक बजाता था। तब लोक गीतों में भी सूरज को डंडोत करो, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज को नमस्कार प्रियो भानु। श्री दुर्गार्चन प्रिया, भगवती दुर्गा अर्चन प्रिया है। इनका रक्त पुष्प से, रक्त कमल से अथवा कुमकुम से अथवा केसर से उनका सहस्रार्चन करो तो वो जल्दी प्रसन्न होती है। मुक्ता से अर्चन करने पर प्रसन्न होती, मुक्तार्चन भी किया जाता है, मोती शुद्ध मोती। जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं। जितना जल चढ़ाओ उतना शंकर जी प्रसन्न होंगे। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी कि शंकर जी को क्या सूझी, जहां देखो शंकर जी पहाड़ पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? प्रायः शंकर जी के प्राचीन स्थान पहाड़ों पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? हर चीज की वैज्ञानिकता है। अब शंकर जी जलधारा प्रिय हैं, पहाड़ पर वृक्षों की सिंचाई करने कौन जाएगा? आप श्रद्धा पूर्वक शंकर जी का जलधारा से अभिषेक करने जाएंगे, वो जल सब कहाँ जाएगा? उससे पर्वत सिंचित होगा, उससे वृक्ष सिंचित होंगे और धीरे धीरे वो पर्वत सजल पर्वत हो जाएगा, हरा भरा रहेगा तो वर्षा के जल को रोकने लग जाएगा और धीरे धीरे उनमें से झरने बहने लग जाएंगे, नदियां निकलने लग जाएंगी। ये सब ये प्रकृति के देवता है, जानबूझ के वहां बैठे हैं। जलधारा प्रियो शिवः, शंकर जी जलधारा प्रिय हैं। अब कौन बच गए? भगवान राम कृष्ण नारायण ये बच गए। इनके लिए लिखा है महाराज उपकार प्रियो विष्णु। क्या लिखा है? उपकार प्रियो विष्णु, विष्णु उपकार प्रिय हैं। आप परोपकार करना सीख लो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सबका उपकार करना सीख लो, सबका हित करना सीख लो। वस्त्रहीन को वस्त्र देना, अन्नहीन को अन्न देना, धनहीन को धन देना, किसी रोगी को औषधि देना, ये तो उपकार है ही है। ये जो हो रहा है ना, जो कुछ, ये भी परोपकार है, क्योंकि जब हमारे जीवन में अच्छे विचार आएंगे तो ही हम अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और अच्छे विचार हमें सत्संग से प्राप्त होंगे। इसलिए कथा वार्ता सत्संग का आयोजन ये परोपकार है। हम लोग संतों को क्या देते हैं? हम लोग संतों को अन्न वस्त्र यही अधिक से अधिक देते हैं, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, पर वे हमको क्या देते हैं? हम उन्हें विनाशी चीज देते हैं, पर वे सत्संग के रूप में हमारी झोली में भगवान को डाल देते हैं। हम उन्हें विनाशी चीज देते हैं, पर वे हमें अविनाशी परमात्मा को दे देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपकार है जीव को भगवान की ओर आगे बढ़ा देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। मेरी बहुत विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आप हमारी व्यक्तिगत प्रसन्नता चाहते हैं, हमारी सेवा करना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से भगवत भजन में लग जाइए। बस आप खूब भजन कीजिए, यही हमारी व्यक्तिगत सेवा है। हम दो काम से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, पहला काम है उसमें भजन और दूसरा काम है अध्ययन। और दो काम नहीं किया तो फिर ठीक है, समय काट रहे हैं, हम भी समय काट रहे हैं, हमारे पास रहने वाले लोग भी समय पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, ठीक। प्रसन्नता चित्त में तभी होगी जब आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे, इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों को हमें प्राप्त करना है, इस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़े। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा। प्राणी मात्र पर दया करो। दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो। और संतुष्ट्यायेन केन वा, जिस किसी भी परिस्थिति में हो प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। अपने मन और इंद्रियों को शांत रखने से, सब प्राणियों पर दया करने से, हल हाल में संतुष्ट रहने से भगवान आपके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आचार्य जी, देवता और दैत्य सब मिलकर के जहर लेके शंकर जी के पास पहुंचे, बोले महाराज पी लो उसको, क्योंकि आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये कालकूट सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। तो शंकर जी ने थोड़ी लीला की, विनोद किया। शंकर जी बोले, देखो ऐसा है कि हम भी गृहस्थ हैं। क्या कहा शंकर जी ने? कि हम भी गृहस्थ हैं, हमारी गृहिणी है ना पार्वती जी, तो कोई ऐसी बात आवे तो अपने गृहिणी से भी पूछ लेना चाहिए। तो आप लोग, क्योंकि अनुमति हो तो मैं पार्वती जी से पूछ लूं। देवता प्रसन्न हो गए, हंस के बोले, महाराज पूछ लो, माता जी से जरूर पूछ लो। तो शंकर जी ने कहा कि कहो भगवती, ये प्रजा के ऊपर संकट उपस्थित हुआ है, ये हमको विश्वान की प्रार्थना कर रहे हैं, तुम अपना अभिमत दो, मुझे क्या करना चाहिए। भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती ने कहा, भगवान इस जगत के माता पिता आप हैं, आप जगत की रक्षा नहीं करेंगे तो जगत की रक्षा कौन करेगा? आप विश्वनाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं, आपको विश्व की रक्षा करनी पड़ेगी। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। गोस्वामी जी ने कहा, ओ कृपा शंकर करी। पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप विश्वरूप ही हैं, आप अमृत रूप भी हैं, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय, तो विष आपका रूप नहीं है क्या? इसलिए विष आपका क्या बिगाड़ेगा, पर प्रजा तो नष्ट हो जाएगी, आपको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्पुरुषों का आभूषण परोपकार है। ये किसने कहा? भगवती ने कहा कि सत्पुरुषों का आभूषण परोपकार है, ये जहर पीना भी परोपकार है, आप पीजिए। शंकर जी के नेत्र भराए, देवी तुम्हारी करुणा इन लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसा कहा, मैं तो पीने के लिए तैयार हूँ। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है आचार्य जी, इतना सुंदर श्लोक है, घर घर में लिखा देने योग्य श्लोक, ऐसा श्लोक। हर मनुष्य की कोशिश होती है कि हमसे कोई नाराज ना हो, सब हम पर राजी हो, प्रसन्न हो, ये सब चाहते हैं कि नहीं? हम भी चाहते हैं, आप भी, सब लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर सब खुश रहें, पर ये संभव नहीं है। एक घर में संभव नहीं है, एक को खुश करो तो दूसरा मुंह फुला लेगा, उसको खुश करो तीसरा मुंह फुला लेगा, कोई ना कोई मुंह फुलाएगा जरूर, संसार का स्वभाव है मुंह फुलाने का, सबको खुश नहीं रख सकते। पर शंकर जी कहते मैं सबको प्रसन्न करने का मंत्र बतला रहा हूं, बड़ा प्यारा श्लोक है, भागवत के अष्टम स्कंध का श्लोक है। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। बहुत प्यारा श्लोक है। पुंसः कृपयतो भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याण स्वरूपे पार्वती, जिस व्यक्ति ने प्राणी मात्र पर कृपा करने का व्रत ले रखा है, उसके इस व्रत से विश्वात्मा सर्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम, भगवान के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूँ। राक्षसों ने मेरी तपस्या की, वरदान मांग लिया, वरदान दे दिया, मैं प्रसन्न नहीं हुआ उनसे, उनकी आराधना का फल उनको दे दिया, मैं प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न मैं उससे होता हूँ जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो प्राणी मात्र पर कृपा करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी के साथ कठोरता क्रूरता निर्दयता पूर्ण व्यवहार नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा क्षमा युक्त व्यवहार करता है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रीते हरौ भगवती, भगवान के प्रसन्न होने पर प्रिये हम, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और जब हरि और हर दोनों प्रसन्न हो गए तो सचराचर, फिर सारा चराचर सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, कृपा राम के जापर हो, कृपा राम की जापर हो, तापर कृपा करें सबको, तापर भक्तराज प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। सभी प्राणियों पर दया करने का व्रत ले लो तो तुम राक्षस नहीं कहे जाओगे, असुर नहीं कहे जाओगे। यही असुरता है, निर्दयता ही असुरता है। आसुरं भावमुन्मुच्य, केन प्रकारेण आसुरं भावमुन्मुच्य, सर्वभूतेषु दया आसुरं भावं उन्मुच्य। क्या होगा दया से, असुर भाव छोड़ने से क्या होगा? यया दया अधोक्षजः आसुतुष्यति। जिस दया से अधोक्षज भगवान सद्य प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में दया होगी तभी आप मनवाणी क्रिया से परोपकार करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे। और आपके मन में दया ही नहीं होगी तो, अरे बैठ जाओ, अरे मैया, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ इस तरह से बैठ जाओ भैया, लला तू यहाँ बैठ जा, किसी को मत आने दो। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोप उपकार करना। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कब हूँ कहूँ यही रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ये संत स्वभाव क्या है? बोले परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगो। यही है परोपकार, यही है संतत्व, परोपकार करना। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत भी नहीं बुलाए। ये विषय का सुख धरती पर तो है ही है, पुण्य कर्म करके जाओगे स्वर्ग में भी वही मिलेगा, और कहीं स्वर कुत्ता गधा घोड़ा बन गए तो नरक नारकी योनि में चले गए तो वहां भी ये मिलेगा, घर में रहोगे तो मिल जाएगा, और वन में रहने वाले पशु पक्षियों को भी ये मिल जाता है। कैसे? बोले आवत भी नहीं बुलाए, बिना बुलाए ये मिल जाता है। और उस सुख के लिए, उस विषय सुख के लिए, तेही सुख कहां बहु जतन करत मन, उस सुख की प्राप्ति के लिए तुम अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर रहे हो, कितने यत्न कर रहे हो। और इतना समझा रहे हैं वेदादि शास्त्र, इतना समझा रहे हैं संत सदगुरु, फिर भी समुझत नहीं समझाए, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतना समय बेकार गया तो गया, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले, जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे सावधान हो जाओ। अबलो नसानी अवना नसे हो, अब तो निश्चय कर लो, लेकिन समुझत नहीं समुझाए, समझते नहीं। तुम्हारी ना समझी का भयंकर परिणाम क्या है? परदारा परद्रोह मोह बस कियो मूढ़ मन भाए, मोह के कारण ही सारे पाप बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। मोह के कारण पाप बनते हैं, मोह नहीं होगा तो पाप नहीं बनेंगे। स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, धन के प्रति, नाते पद प्रतिष्ठा के प्रति मोह ममता, इसी से पाप बनते हैं। इस पाप का परिणाम क्या हुआ? बोले परदारा परद्रोह। तुम स्वदार निरत नहीं रहे पर दाराभिगामी हो गए। देखो बहुत ध्यान से सुने, गृहस्थ व्यक्ति यदि अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहता है तो प्रतिज्ञा पूर्वक दो प्रकार के दोषों का त्याग कर दे, विष के समान त्याग कर दे। एक तो पर धन के प्रति आकर्षण और एक परस्त्री के प्रति आकर्षण। धन पराव विषते विष भारी, परस्त्री गाने की कभी सदगति नहीं होती, भयंकर पाप कहा है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे ऊंची बात है वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी संसार की नारी के प्रति दूसरा भाव न करे, माता का ही भाव रखे। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन मिट्टी समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत पंडिता, जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है वो व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, क्यों उसे भी पीड़ा पहुंचेगी। बहुत से लोग कहते हैं, कह रहे वो पैसा पड़े मिल गए, हमने अपने काम में नहीं लिए, धर्म के काम में लगा दिए। अरे भाई तुम धर्म के ठेकेदार क्यों बन गए, तुम अपनी मेहनत की कमाई लगाओ ना। सच्ची घटना सुना रहे हैं हम आपको। दिल्ली में एक गार्डन में एक बगीचे में हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्री भरद्वाज जी, संघ के बचपन से बहुत समर्पित सेवक रहे हैं और फिर आईएएस अधिकारी हुए और अब सेवानिवृत्त हैं। इसमें बड़े सच्चरित्र बड़े ईमानदार बहुत सज्जन आदमी, तो सवेरे घूमने गए दिल्ली की बात, सेवानिवृत्त हो चुके थे और ये बात लगभग आज से 25-30 साल पुरानी बात होगी। उनको एक पर्स गिरा हुआ मिल गया, उस पर्स में संभवतः 30,000 रुपए थे। कितने थे? 30,000 रुपए थे उस पर्स में। तो उन्होंने पहले पूरे बगीचे में घूम घूम करके लोगों से पूछा, किसी का कुछ गिरा तो नहीं, किसी का कुछ नहीं मिला। दूसरे तीसरे दिन भी उन्होंने पता लगाया लेकिन किसी ने बताया नहीं। अब यूं कह दो कि 30,000 रुपए हमको मिलेंगे तो कोई झूठ बोल के भी ले जाएगा, पढ़े लिखे आदमी इसलिए उन्होंने पैसे नहीं बताए। लेकिन खुद जब 3 दिन में कोई नहीं मिला तब उन्होंने सोचा कि चलो गौशाला में दे दें। तो गोवर्धन में अपनी गौशाला है, सूर्यश्याम गौशाला, गौशाला आए, वहां एक बहुत अच्छे संत विराजते थे बाबा ठाकुरदास जी। तो कहा महाराज जी बाबा ये गौशाला में हम देना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि ये कहां से लाए हो तुम। उन्होंने सही सही बात बता दी, बोले भाई पैसा गिरे पड़े थे, सबसे पहली बात तुमने उठाई क्यों। बोले कोई दूसरा उठा ले जाता। बोले दूसरा तीसरा कोई उठा ले जाता, तुमने क्यों उठाए। फिर उठाए तो अब उस गिरे पड़े धन से आप दान के ठेकेदार कैसे बन गए, धर्म का ठेका आपने कैसे ले लिया। हम इस तरह का धन गौशाला में नहीं लेते, वापस ले जाओ, पता लगाओ, कोशिश करो, पूरे खोजो पता लगाओ, और नहीं मिले तो जहां से उठाया था वहीं रख के आओ। आप इतने अच्छे सच्चरित्र व्यक्ति, आपने अरे लाखों रुपए पड़े हो आपको क्या मतलब। मनुष्य अपने ईमानदारी की कमाई करके दान पुण्य करता, उसका लाभ उसको मिलता है। अब कहो चोरी डकैती करके हम दान पुण्य का काम करते, डकैत लोग भी सुनने में आता कि बड़े बड़े दान पुण्य के काम करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। बुरा नहीं मानना, नेताओं का दान पुण्य और डकैतों का दान पुण्य उनके अंग नहीं लगता है। हो गई कि आपके पैसे आप ले लो, वो गई घर, वो घर गई, जाकर उसने पैसे दिए, घर में शांति आई और कहा कि ऐसे शरीफ आदमी हैं कि वो वहां गए और गौशाला में जाने के बाद भी पैसे वापस आ गए। वो आदमी, उनकी इतनी मन में प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 20,000 और बढ़ाओ और अब गौशाला को दो। बोले नहीं, आप खुद जाकर के देके आओ, हम नहीं देंगे इसको, आप खुद देके आइए। आपको इसलिए परधन और परस्त्री दो के प्रति जहर के समान मानकर इनका त्याग कर दो और फिर भजन में लग जाओ, परोपकार में लग जाओ, तो आपका गृहस्थ जीवन कोई अभिशाप नहीं है, आप गृहस्थ जीवन में जीते हुए अपना परम कल्याण कर लेंगे। और यदि आप साधु हो गए हैं, नाम मात्र के लिए भी आपने गुरुजनों की संतों की कृपा से वैराग्य धारण कर लिया है, विरक्त स्वरूप धारण कर लिया है, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से जीवन भर अपने को बचा के रखो। गृहस्थ के लिए परधन और परस्त्री, और विरक्त साधु के लिए, सन्यासी के लिए स्त्री मात्र और धन मात्र का आकर्षण से अपने को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो निश्चित वो पतन के रास्ते में चला जाएगा। संत मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार को, एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पा रहा। मुझे कोई साधु ऐसा नहीं मिला जो स्त्री का संग करके भवसागर से पार उतर गया हो। विरक्त संतों के आश्रमों में महिलाओं को रहना इसीलिए वर्जित किया गया है कि उनके विरक्त जीवन के लिए वह अभिशाप का काम है। और माताओं के चरणों में भी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अपने परिवार में रह के भजन करें, उससे सुरक्षित उनके लिए भजन की दूसरी जगह नहीं है। अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पति पुत्र की सेवा करते हुए आप घर में भजन करें। ये बाबा जी का भेष बना के साधुओं के मठ मंदिरों में रहना ये स्त्रियों के लिए उचित नहीं, उनके लिए भी उचित नहीं है, और जो संत वेश धारण करके ऐसा करते हैं उनके लिए भी सर्वथा अनुचित है। महापुरुष कैसे होते महाराज? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सन 1942 या 43 की बात होगी, हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, इधर जिनकी छवि विराजमान है, अनंत श्री समलंकृत श्री देवदास जी महाराज, एक कलकत्ते की एक बंगाली परिवार की माई आई। उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश ढाका, ढाका क्षेत्र की रहने वाली वो थी, कलकत्ते में रहते थे वो लोग आकर, बंगाली परिवार के थे, बड़े रईस थे, उस जमाने के रईस थे, तो बहुत भले परिवार की वो बहू थी। पतिदेव पधार गए और पैसा बहुत था, तो वो वृंदावन वास करने की इच्छा से पैसा लेकर और सोना लेकर के आई कि हम गुरु स्थान में गुरु महाराज को देंगे, ये स्वर्ण देंगे और ये धन देंगे, और बस प्रार्थना यह है कि हमारा जीवन यहाँ कट जाए। आप विचार करो, 1942 में 3 किलो सोना, कितना? 3 किलो सोना और 1,00,000 रुपया। अब आप अनुमान लगा लो, उस समय का 42-43 का 1,00,000 रुपया आज कितना हुआ? करोड़ों रुपए हो गया। और उस समय खाक चौक में स्थिति ये थी कि पैसे की सब जगह गरीबी थी, अमीरी थी नहीं, बहुत गरीबी थी, जैसे तैसे गुजारा होता था। पर जैसे ही महाराज जी ने देखा, धर्मशाला में रुकी थी वो, महाराज जी को रात्रि को दिमाग घूमने लगा, अच्छा है इतना पैसा आ जाएगा तो ये खरीद लेंगे, वो कर देंगे, वो कर, सोचने लगा। धन आने के पहले ही हिसाब किताब लगना शुरू हो जाता है कि ये खरीद लेंगे, वो बेच देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, सोने का ये कर देंगे, भगवान के आभूषण बना देंगे, ये सब मन में विचार उठने लगे। बैंक में रख देंगे, इसके ब्याज से खर्च चल जाएगा, ये भी मन में आया। सवेरे सवेरे महाराज जी कहते, हमने विचार किया कि अरे अभी तो धन हमने लिया नहीं, और अभी धन आया और आते ही आज का भजन हमारा बिगड़ गया, रात्रि को भजन चिंतन ठीक नहीं बना, माला फेरते समय भी धन का चिंतन हुआ। अरे संतों ने कहा चलो चलो, सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। कंचन भी आया है और कामनी भी आई है, भले ही हमारा जीवन सुरक्षित रह जाए पर हम अपनी विरक्त परंपरा को आगे बिगाड़ के नहीं जाएंगे। सवेरे जैसे ही वो देवी आई तो महाराज जी ने जोर से डटकर डांट फटकार करके कहा, तेरे पास बहुत धन है, जमीन खरीद ले, मकान बना ले कहीं, पर हम आश्रम में। उसने कहा, महाराज हम कई पीढ़ियों से आपकी परंपरा से जुड़े, हम सब जानते हैं, पर तुम्हारा पतन हो या हमारी विरक्त परंपरा में दाग लगे ये हम नहीं चाहते हैं, आप धन ले जाओ, घर में रहो, घर में रह के भजन करो। वो वापस चली गई पैसा लेकर, सोना लेकर, लेकिन महाराज ने एक तोला सोना नहीं लिया और एक फूटी कौड़ी नहीं ली। इसको कहते महात्मा, तो परस्त्री और परधन का आकर्षण जीवन भर त्याग दो। परदारा परद्रोह, किसी भी प्राणी से द्रोह मत करो। संत मलुकदास जी कहते हैं, यही बड़ा उपदेश है, परद्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। पर तुमने परदारा विमर्शन भी किया, दूसरों से द्रोह भी किया, मोह के कारण जो तेरे मन में आया सो तूने किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि गर्भवास, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र में तुझे पड़ना पड़ा दुख राशि। कितनी बार नरकों की यातना भोगनी पड़ी, 84 लाख यातनाएं भोगनी पड़ी। तीव्र विपत्ति बिसराए, भयंकर विपत्ति तुमको भेगनी पड़ी, लेकिन आज तुम उन विपत्तियों को भूल गए, अभी भी मनमाना कर रहे हो और मनुष्य जन्म को व्यर्थ में गंवा रहे हो। हमारे यहाँ महात्माओं की कहावत है, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज से हमने सुनी, अगली छोड़ और पिछली को छोड़, बीच की को धर रगड़। क्या? अगली छोड़ और पिछली छोड़, बीच की को धर रगड़। इसका मतलब क्या है? अगली अवस्था बाल्यावस्था, खेलने खाने में चलेगी पता ही नहीं था, जाने दो। पिछली छोड़, पिछली माने वृद्धावस्था, उसमें शरीर स्वयं सेवा मांगने लग जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे चाहकर भी। बीच की को धर रगड़, बीच की जो युवावस्था है उसको सेवा और साधन सुमिरन, इन दो काम में उसको लगा दो। सुना? ये हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं, हमारी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले वर्ष 50 पूरे हो गए थे जीवन के, लेकिन हम जितना श्रम पहले कर लेते थे अब उतना श्रम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां वृंदावन में चर्चा थी किसी समय कि एक ही समय में, एक ही दिन में तीन तीन जगह भागवत जी की कथा, सवेरे करते थे बरसाने में सप्ताह कथा, दोपहर में करते थे गिरिराज जी में और शाम को करते थे वृंदावन रमण रेती में, एक ही समय में हाँ, और चार साढ़े चार घंटे से कम तो बोलना नहीं। साथ वाले भी दो तीन दिन में ही घबरा गए, उसमें संगीत वाली कथा नहीं थी, सीधी सीधी कथा, संगीत में थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है और उसमें तो लगातार बोलना है एक स्वर में। 13-14 घंटे बोलना सवेरे से रात तक, और अपना जो भी नियम है दोनों काल की संध्या का वो सब नियम पूरा करना। एक समय कथा वृंदावन में कह रहे हैं, दूसरे समय कथा हाथरस में कह रहे हैं। एक एक बैठक में 10.5 घंटे तक कथा कही जगह, कई दो तीन बार ऐसा हो चुका एक बैठक में 10.5 घंटे एक आसन से, लेकिन अब थकान हो जाती है। फिर भी यात्राओं में, अब तो यात्राएं बंद हो गई समझ लो, नहीं तो जैसी यात्राएं अभी हो रही ऐसी यात्राएं कम से कम 15 वर्ष तक लगातार चली हैं, सुबह कहीं शाम कहीं दिन कहीं रात कहीं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में कभी गाड़ी में। कई बार लोग कहते हैं कि कोई 50 साल में उतना श्रम नहीं कर सकता जितना भगवान ने थोड़े समय में श्रम करा दिया। लेकिन अब शरीर वह धीरे धीरे, अब और अभी तो ठाकुर जी की दया है, लेकिन धीरे धीरे शरीर क्षरण की ओर जा रहा है। आप सोचोगे कि हम बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे साधन कर लेंगे, संभव नहीं। इसलिए युवावस्था में ही भजन में लग जाओ, युवावस्था में ही साधन में लग जाओ, जितना अधिक हो सके उतना श्रम करो, जितना अधिक से अधिक हो सके साधन करो। हमारे हरिराम बाबा महाराज कहते थे 4 घंटे पर्याप्त हैं जवान को सोना, 20 घंटे साधन करो, 4 घंटे में शरीर का सब काम कर लो। साधक के लिए ये बात है, महात्माओं ने करके दिखाया ऐसा। इसलिए आहा, गर्भ बास दुख राशि जातना तीव्र विपत्ति विसराए। अब कहते भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग गाए, सुर दुर्लभ तन धरि न भजे हरि मद अभिमान गमाए। यहाँ धर्मशास्त्र का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुना सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषा मधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यहाँ आहार को पहले दिया, पर गोस्वामी जी ने भय को सबसे पहले स्थान दिया। भय निद्रा मैथुन आहार, भयभीत होना सोना, भोग में सुख का अनुभव करना आहार करना, ये तो पशु और मनुष्य में एक जैसे हैं, पर मनुष्य में विशेषता क्या है? धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषा, धर्म तो धर्म क्या है? भगवान का स्मरण करना यही धर्म है, परोपकार करना यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वही परोपकार ही धर्म है। पर भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार में अपना जीवन नष्ट कर दिया। अब अंतिम बात, गई न निज पर बुद्धि शुद्ध वे रहे न राम ले लाए, अयम निजहा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान तु वसुधैव कुटुंबकम। गोस्वामी जी ने कोई लोकोक्ति सूक्ति नहीं छोड़ी, सब कुछ कह दिया। अबे आहार निद्रा भय मिथुन ये भी कह दिया, सब चीज कह दी। ये अपना है और ये पराया है, ये भेद ओछे विचार वालों के मन में होता है, और जो उदार हृदय के होते हैं उनको तो सारा सारा समाज ही एक परिवार के जैसा दिखाई पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही उनका कुटुंब हो जाता है। तो जब तक अपने पराये का भेद है तब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और अपने पराये का भेद तब तक रहेगा जब तक आप अपने आराध्य श्री राम जी को सब में नहीं देखते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, सकल राम मैं जान बंदो तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान राम मैं सब जग जान। भेद मिटा करके श्री राम जी में लौ लगा दो। ये लौ लगाना क्या है? सब प्राणियों की सेवा राम जी की सेवा है। मलुकदास जी कहते हैं, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सो का काम, भूखे ही सूखा प्यासे ही पानी, भूखे ही सूखा प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मान, यह भगति हरि के मन मान। कह मलूक आत्म लोलावे, कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर अरूपानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। सभी प्राणियों में भगवान को देखो, यही सबसे ऊंची भक्ति है। मलुकदास जी कहते हैं, सब हिन के हम सब हमारे, सब हिन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोई लगे प्यारे, जीव जंतु Yeah. प्यारे जीव जंतु मोहे लगे प्यारे। कहते इस प्रकार से सब जीवों में परमात्मा को देखने लग जाओ तो परमात्मा तुम्हारी सेवा करने लग जाएगा, जो सबका स्वामी वो तुम्हारा सेवक हो जाएगा। कैसे होगा ये? बोले हो जाएगा, ध्यान से सुने। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। कोई अपमान कर दे, गाली दे दे, सहन कर ले। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। कह मलूक या विधि कोई लव लावे, कमलूक या विधि लव लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे, सब हिने के हम सवे हमारे, सब हिने के हमारे, जीव जंतु मुई लगे प्यारे, जीव जंतु मुई लगे प्यारे, लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, श्री राम की, हनुमान जी महाराज की, कुंडेश्वर भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। विराज श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।